ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัตรเช้าโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เรื่องวิศวกรธรรมะโลกุตระเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2538ที่พุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ วันเวลาก็หมุนวนไปดำเนินไปมีใครสามารถจะหยุดเวลาได้ไหมนะไม่มีใครสามารถจะหยุดเวลาได้เวลาเดินไปเรื่อยๆอาตมายิ่งรู้สึกว่าคนในโลกนี่เป็นผู้ที่น่าสงสารมากขึ้นเรื่อยๆอาตมาทำงานมากขึ้นทำงานเกี่ยวข้องหรือว่าทำงานพยายามที่จะแสดงสัจจะแสดงความจริงแสดงสิ่งที่อาตมาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐที่มนุษย์ควรจะต้องรู้ต้องเข้าใจพยายามแสดงขึ้นยิ่งทำงานไปยิ่งมีอะไรที่จะแสดงออกหรือว่าควักความรู้ควักความจริงความเห็นอะไรที่มันเรารู้เราเห็นเราเป็นเรามีเรารู้สึกว่านี่มันดีจริงๆนี่นะออกมาเรื่อยๆติดตามหนังสือเราคิดอะไรนี่อาตมาจะทำลึกขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะบันทึกเป็นหลักฐานอันนั้นมันลึกบันทึกเป็นหลักฐานที่ละเอียดละอออาตมาเทศนี่ก็ดึงออกมาอยู่เหมือนกันดึงอะไรลึกๆพยายามเทศทุกทีเราพยายามเทศก็เทศให้มันลึกซึ้งขึ้นแม้จะเป็นหลักเก่าคือหัวข้อธรรมะเก่าๆเอามาพูดซ้ำซากกดตามอาตมาทำงานเพิ่มเติมขึ้นอย่างนี้อาตมาก็ยังเห็นแนวลึกนะแนวลึกแนวกว้างของธรรมะนี่อีกมากมายยังนึกไม่ออกเลยเมื่อไหร่จะควักออกมาหมดหรือว่ามันจะหมดรู้สึกว่ามันลึกซึ้งแล้วมันก็แหมมีอีกมากมายนะมันไม่มันก็ยิ่งเห็นจริงเห็นจังมันยิ่งปักใจมั่นนะมันอภินิเจตโสอภินิโรปนามันยิ่งปักใจมั่นมันยิ่งนะอัปปนาพยัปปนานี่แน่วแน่แนบแน่นแน่วแน่ใจก็ยิ่งปักมั่นลงไปทุกทีมันดิ่งมันยิ่งสนิทใจหรือว่ามันยิ่งเห็นจริงมันยิ่งเห็นเป็นจุดที่จะยืนหยัดยืนยันหรือจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะมันมีแต่ละคนมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ในพวกเราเนี่ยมันจะเข้าใจมันจะเห็นจริงมันจะได้สัมผัสยิ่งยืนยันปีแล้วเดือนแล้วปีแล้วมากเพิ่มขึ้นตามวันเวลายิ่งผู้ใดก็ยิ่งได้ปฏิบัติแล้วก็มีองค์ของโพชฌงค์หรือโพธิปัจจยธรรม3โพชฌงค์3เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะตัวที่จะเป็นจักรที่จะทำงานนะเป็นจักรที่จะทำงานให้เกิดมรรคเกิดผลก็คือตัวโพชฌงค์3หรือโพธิปักขิกิยธรรม3ในสภาพของสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีพอาตมาก็นำมายืนยันกับพวกเราชี้อยู่ทุกวันแล้วเราก็ต้องรู้ว่าในสังกัปปะในการมีตรรกะวิตรรกะในการที่เราคิดเรานึกเราตริเราไตรเราตริเราตรองเรามีอาการของทางจิตเกิดขึ้นเมื่อใดนั่นน่ะเราก็ต้องรู้ตัวเราทุกคนว่าเราเองทุกอิริยาบถในทางความคิดหรือทางมโนกรรมทางมโนกรรมของเราในเราเองเรามีสติสัมโพชงหรือสติปัฏฐาน4สติของเรานี่ได้พยายามระลึกรู้ตรวจสอบมันมีแล้วมีกรรมกิริยามีพฤติกรรมอันนั้นไหมล่ะทุกวันนี่พฤติกรรมของเราเนี่ยเราคิดเราก็มีตัวธรรมวิจัยมีตัวสมปทาน4เราคิดตะเลิดเปิดเปิงไม่มีสังวรประทานไม่มีประหารประทาน ไม่มีภาวนาประธานอะไรเลยหรือว่าไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เลยคิดอะไรก็ไม่ได้วิจัยแทรกซ้อนไม่มีตัวญาณปัญญาไม่มีตัวเจตสิกที่เป็นสันติรณะเจตสิกหรือเป็นตัวที่วินิจฉัยวิตัวไตรตรองที่ตัวเลือกเฟ้นตัวธรรมวิจัยนั่นแหละรวมความแล้วซึ่งมันจะมีในจิตของเราเนี่ยมีตัวเครื่องมืออันนึงเป็นเครื่องมือที่เราจะต้องตรวจสอบใจเราเอ๊ะหรือเราประกอบไปด้วยอาการที่มีวิตก3มั้ยในสังคปะอันนี้มันเป็นกามนั่นเองกามวิตกเมื่อใดก็แล้วแต่คุณมีความตรึกนึกคิดอะไรอยู่เนี่ยเรียกว่าตรรกะวิตรรกะคุณมีความตรึกนึกคิดจะปรุงจะอะไรขึ้นมาทางจิตนี่ในขณะสัมผัสอยู่กับอะไรหรือว่าคิดอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรก็ตามใจคุณเถอะเมื่อใดก็แล้วแต่คุณก็จะต้องรู้จักความคิดของตัวเองรู้จักมโนกรรมของตัวเองอยู่ให้เท่าทันเรียกว่ามีสติรู้เท่าทันรู้เท่าทันสังกัปปะรู้เท่าทันวาจารู้เท่าทันกัมมันตะกรรมทุกอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกัมมันตะรวมทุกกรรมคุณก็มีรู้ตรวจสอบกรรม3ให้มันสุจริตอย่าให้มันมีแค่ว่าทำกรรม3ให้สุจริตมันก็จะเป็นอาหารที่จะทำให้ลดนิวรณ์5ถ้าคุณเองคุณปล่อยให้กรรม3เป็นทุจริตมันก็เป็นอาหารของนิวรณ์5นิวรณ์5ก็โตก็อ้วนมันถ้าเผื่อว่าเราเองเราตรวจตรากรรม3ของเราจริงๆทั้งสัมมาอาชีวะทั้งการทำงานทำการทำอะไรที่เราเป็นอยู่นี่เราก็ตอนนี้ลงหลักปักแหล่งมีงานมีการมีอาชีพอะไรขึ้นไปเป็นโลเป็นพายเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งจะเป็นสังคมกลุ่มนะพวกเราเนี่ยชาวโสเป็นสังคมกลุ่มที่มีงานมีการมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาต่อไปในอนาคตยืนหยัดยืนยันว่านี่คือโลกุตระนี่สิ่งที่เหนือโลกเหนืออย่างไรอาตมาอธิบายว่าเหนืออย่างโดยไม่เป็นธาตุลาภยศสรรเสริญโลกีสุขนั่นคือโลกโลกียะหรือโลกกธรรมธรรมะที่ชาวโลกเขาหลงธรรมะที่ชาวโลกเขาแย่งชิงกันอยู่นะจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นอะไรก็อย่างนั้นซึ่งอธิบายมามากมายแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งยืนยันประกาศเปิดเผยยืนยันชัดเจนว่าโลกุตระนี่เริ่มต้นตั้งแต่เราเห็นดีเห็นชอบและภาคเพียรเอาด้วยความมั่นใจมีวิริยะภาคเพียรตั้งใจนะอย่างน้อยโพชฌงค์3โพชฌงค์3นะมีวิริยะสัมโพชฌงค์มีความเพียรที่จะอยู่เหนือหรือว่าไม่เป็นธาตุโลกธรรม8ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขต่างๆนี่เราจะไม่เราจะพยายามภาคเพียรเพื่อปฏิบัติเพื่อไม่เป็นทาสของมันอีกเพราะฉะนั้นจะลดจะละได้อย่างไรอย่างไรเมื่อผู้ใดตั้งอกตั้งใจจริงๆภาคเพียรเพื่อลดละจริงๆนั่นแหละกำลังเดินทางเข้าสู่อีกโลกหนึ่งคือโลกุตระเพราะฉะนั้นคนไหนที่เขาไม่ได้มีความตั้งใจไม่ได้ตั้งสติสัมโพชฌงค์ด้วยนะอาตมาอธิบายแล้วว่าสติสัมโพชฌงค์มันต่างกันกับสติโลกเขาก็ไปแย่งลาภแย่งยศกันอยู่นั่นนะมีสติก็ปล่อยไประวังแต่พวกเราทำอาชีพทำไปก็ไหลเลื่อนกันไปหาอาชีพแล้วก็มีลักษณะแบบโลกียะเราทำงานอาชีพโดยเฉพาะโพธิธรรมอย่างกับสังคมยิ่งขายกันเขาเพลอไปก็ขายแบบเดียวกันกับโลกียะจะมุ่งหมายเอาลาภหรือว่าไปทำงานสังคมทำงานเอานั่นเอานี่หรือทำงานอยู่ไม่ได้ลาบไม่ได้อะไรหรอกแลกเปลี่ยนนะแต่ก็เพื่อที่จะได้ยศได้ชั้นนี่ทำจะได้ยศได้ตำแหน่งจะได้ไอ้นั่นไอ้นี่จะได้สรรเสริญนะทำเพื่อเอาหน้าทำเพื่อสรรเสริญเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ยังไม่เข้าสภาพโลกุตระแต่ถ้าเรามีสติสัมโพชฌงค์มีสติสัพพัญญารู้ตัวอยู่ว่านี่เราทำงานต่างๆสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะเราก็ตรวจสอบมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมหรือกรรมต่างๆจนกระทั่งกับการงานต่างๆที่เราทำประจำอยู่เป็นอาชีพไหนรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่บางคนเป็นครูบางคนเป็นพยาบาลบางคนเป็นกสิกรบางคนเป็นอะไรอยู่นี่พวกเราเยอะแยะทำอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเราก็เผลอไพลไปสติไม่เป็นสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยไม่มีหรือมีก็มีเหมือนกันมีแต่เพียงวิจัยแต่แค่ว่าทำงานนี้ให้งานมันดีอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีไหวพริบไม่ได้มีตัวเข้าไปตรวจไปสอบไปวิจัยกรรมต่างๆวิจัยกิเลสวิจัยทุจริตหรือวิจัยอกุศลนะ ม่ได้ไปวิจัยโดยเฉพาะไม่ถึงปรมัตถ์ไม่ถึงจิตเจตสิกไม่ได้วิจัยเข้าไปถึงว่าจิตใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรมีกิเลสเข้าแทรกอย่างนั้นอย่างนี้นะปะทะกันแล้วกับคนนั้นคนนี้นะประชุมกันเนี่ยดีนักเวลาได้พูดได้จากันถกกันเนี่ยดีนักไม่รู้ตัวหรอกผีออกมาเรื่อยเถียงก็เอาตัวเอาตนเข้ามาทะเลาะวิวาทเอาชนะฆ่าคานเถียงด้วยเหตุด้วยผลได้ถกกันด้วยเหตุด้วยผลได้แต่เสร็จแล้วมันไม่เท่านั้นนี่มันอะไรมันปนออกมากับไอเหตุไอผลไอเรื่องไอราวเนี่ยมันปนออกมามันผีเอาชนะฆ่าคานฆ่าต้องถูกฆ่าต้องดีฆ่าต้องอะไรเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ต้องถึงประชุมเวลาทำงานนี่ก็เถอะอย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้อย่างนี้ดึงดันอะไรต่างๆนานาก็แล้วกันมันมีอยู่จริงๆเลยมีการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าโดยสูตรของพุทธเจ้าเนี่ยมันครบครันมันเป็นของจริงทันทีทันใดเห็นเลยใครยิ่งมีสติแววไวมีสติสัมปชัญญะสัมโพชฌงค์แววไวซักซ้อมคุณก็เป็นฝึกฝนคุณก็เป็นถ้าไม่คุณไม่ศึกษาไม่ฝึกฝนและคุณไม่รู้อย่างที่อาตมาอธิบายนี่นะคุณจะศึกษาคุณจะทำได้ยังไงอาตมาเห็นเขาสอนกันภาคปฏิบัติเขาไม่ได้ศึกษารายละเอียดอย่างนี้สติสัพพชงยังไงต่างกันยังไงสติกัลยาณชนสติปุตุชนธรรมวิจัยสัมโพชงต่างกันยังไงวิริยะสัมโพชงความเพียรมีแต่เพียรที่จะเพิ่มโลกธรรมเขาเพียรนะขยันเพียรกว่าพวกเราข้างนอกนี่เขาเพียรอุตสาหะวิริยะขยันมากมายนะก็ทำงานจัดเหมือนกันนะแล้วมันก็ถือดีด้วยทำงานจัดอย่างพวกที่ทำงานแล้วก็เอาสิ่งแลกเปลี่ยนไปแล้วก็ทำงานแย่งชิงลาภยศสรรเสริญโลกีสูงอยู่ในโลกอ่ะเขาถือว่าทำงานจัดด้วยนะแต่เขาเอาสิ่งแรกเปลี่ยนคืนไปหมดโลภไปมากมายเหลือเฟือเอาเปรียบเอารัดเข้าไปยังไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เขาไม่รู้หรอกเพราะพวกเรามารู้ในนัยยะละเอียดพวกนี้แล้วเราก็มาปฏิบัติให้มันลงตามเลยเป็นโพชฌงค์เป็นโพธิปักขิยธรรมแล้วก็อยู่ในหลักมรรคองค์8ทางเอกทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นยังไงคุณก็ควบคุมหรือว่าดูแลสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะของคุณได้โดยการมีกรรมกริยาทุกกรรมกริยานี่ก็มีตัวปฏิบัติธรรมอยู่ในนั้นทั้งหมดตัวปฏิบัติธรรมอยู่ในนั้นจริงๆคุณต้องฝึกไม่ใช่มันง่ายฝึกก็จะมีอ๋อสติตกละเผลอพลายอะไรไตรปล่อยตัวเองไปให้ผีเข้าไปเผลอๆไปจะทำงานคนเดียวหรือจะมีเพื่อนเพราะการทำงานมีเพื่อนมากๆทำงานร่วมกันมันยิ่งเป็นบทปฏิบัติที่ดีเพราะมีโจทย์เยอะทำงานคนเดียวนี่โจทย์น้อยแต่ก็มีโจทย์นะโจทย์ติดภพเป็นอัตตามานะทำตามใจกูไม่มีใครมาแย่งมาชิงไม่มีใครมาแย่งมาย้อนไม่มีใครมาติงมาเตือนทำไปตามตัวเองถูกผิดไม่รู้มันตามใจตัวเองไปหมดเลยก็มีโทษมีภัยอันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำคนเดียวนี่มีโทษมีภัยอย่างกล่าวแล้วทำหลายคนไม่ใช่โทษใช่ภัยนะทำหลายคนยิ่งมีโจทย์ให้เรามากขึ้นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วทำงานกับหมู่ฝูงมากเท่าใดยิ่งประโยชน์เยอะไม่ใช่ว่าทำงานนี่ต้องหาทางงานไหนมันมีคนน้อยๆอยู่คนเดียวไม่มีใครนะมาท้วงมาติงเราก็ได้ทำตามอำเภอใจอย่างนั้นนะนั่นแหละยิ่งอำเภอใจก็ยังมีภพสร้างภพตัวเองเฉยเลยไปไม่รู้เรื่องไม่มีใครดูไม่มีใครมองวิจัยเองเท่าที่ตัวเองมีปัญญาปฏิภาณเสร็จแล้วมันก็เผลอง่ายมีปัญญาปฏิภาณมากแค่ไหนมันก็เผลอง่ายมันเป็นตัวเองของเรามันไม่มีใครติงใครเตือนไม่มีใครมองยิ่งต่างจริตยิ่งมีคู่ศัตรูทำงานร่วมด้วยอยู่ด้วยกันวุ่นมันซะไม่มีอ่ะมันยิ่งดีนะถ้าใครมีปัญญาแล้วจะรู้ว่านั่นล่ะคือเป็นบุญของเราแล้วที่มีคนมองไปอีกขั้วนึงให้แก่เราเตือนติงเรานะยิ่งมีจริตคนละจริตเป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจจะจับผิดแกโอ้ยิ่งดีใหญ่เลยนี่ไม่ได้จ้างนะมาเป็นคนจับผิดให้เราเองแล้วก็คอยจับผิดแล้วก็ฟังปรโตโคสะฟังเขามันยิ่งดีใหญ่เลยเอามาคิดเอามาไตร่ตรองเอามาตรวจตราอย่าไปเพ่งโทษใครใครเขาจะจับผิดเราใครเขาจะเพ่งมองเราต้องขอบคุณเขาจริงๆต้องขอบคุณไม่ใช่แต่ไปแต่โกรธเคืองเขาถือสาเขาไปถือสาทำไม เราจะต้องฟังจริงๆรับช่างมองนะแม้หาเรื่องเล็กเรื่องน้อยมองจุดนั้นจุดนี้อย่างงนอย่างนี้เอ๊ดีนะให้เราเตือนเราติงเตือนเราให้เราระมัดระวังให้เราสังวรเรื่อยๆมันดีเท่าไหร่แล้วที่เขาทำให้เราเองเรามีจุดที่ทำให้เจริญจริงๆนะเมื่อเรามองเนี่ยปัญญาของคนต้องมองอะไรออกไปให้ดีๆว่าไอ้นี่มันแทนที่มันจะมองเป็นเหมือนกับมุมเสียที่จริงมันเป็นมุมดีไม่ใช่มุมเสียนะมุมดีมุมที่พาเราเจริญมุมที่พาเราเป็นไปได้ด้วยดีนะอาตมาก็ขยายความซ้ำซากในหลักแกนที่เอาพาให้ทำนี่แหละเสมอเพราะถ้าเผื่อว่าเราอ่านจริงๆนะเราจะรู้ตัวเราเองว่าเราเองเรามีโพธิปักขิธรรมเครื่องกลหรือว่ายนต์ของโพธิปักขิธรรมคือจักรนะจักรแก้วจักรทิพย์จักรคือโพธิปักขิธรรมเนี่ยเป็นเครื่องกลที่เป็นจักรจักรกลอันหนึ่งจักรกลอันนี้เนี่ยมันทำงานเจริญไหมในตัวเราเนี่ยสติปัฏฐาน4ของเราเป็นสติสัมโพชฌงค์ไหมในสติสัมโพชฌงค์ต้องเป็นสติเหมือนต้องสมบูรณ์นะสติต้องเป็นสติแห่งเป็นองค์แห่งการตรัสรู้แห่งองค์การตรัสรู้ก็คือมีตัวระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมที่จะรู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จักธรรมะรู้เลยแล้วก็มีธรรมวิจัยองค์ทั้ง3นี่แหละติดเครื่องบอกแล้วว่าองค์เดียวมันไม่ได้หรอกมีสติตัวเดียวแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ได้ปฏิบัติทำสติตัวเดียวไม่ได้มันจะต้องมีธรรมวิจัยต้องเพียรใส่ด้วยถ้าคุณไม่มีความเพียรคุณยืดคุณเฉยแล้วคุณเฉยต่อไปก็ไม่มีทางต้องมีตัววิริยะด้วยจริงๆและไอตัววิริยะนี่ก็ต้องถึงขั้นวิริยะรู้นะว่าตอนนี้เรากำลังเพียรอะไรอันนี้เรากำลังเพียรเหมือนกันแต่เพียรแต่การงานเฉยๆมันเจริญแต่การงานแต่คุณเองคุณตกแล้วนี่สติปัฏฐาน4ไม่มีไม่รู้กายไม่รู้เวทนาเวทนาเป็นยังไงเสพเป็นเคหะสิตะเคหะสิตะโสมนัสหรือเคหะสิตะโทมนัสคุณก็วุ่นของคุณอยู่อย่างนั้นน่ะหรือดีไม่ดีไม่รู้เรื่องเป็นเคหะสิตะอุเบกขาเด๋อไม่รู้เรื่องทำไปเวทนามันก็เป็นเวทนาเด๋ออุเบกขาเวทนาแต่เป็นเคหะสิตะเวทนานะเดินไปไม่รู้เรื่องคุณพอเข้าใจไหมรู้จักไหมว่าอารมณ์หรืออาการของเคหะสิตะอุเบกขาเวทนามันเป็นยังไงคาใดมันเป็นเคหะสิตะโสมนัสเวทนามันเป็นยังไงมันเป็นรสอร่อยมันเป็นความสุขที่ได้เสพได้สมหยาบหยาบก็เป็นกามหรือเป็นพยาบาทหรือไม่อยากก็เป็นภพอะไรที่ไม่รู้ละสั่งสมนี่ตัวเองเข้าไปเป็นอัตตามานะเป็นภพที่มันดีอะไรดีสมใจตัวเองคิดสมใจตัวเองทำเป็นพวกเมถุนสังโยคตั้งแต่ข้อที่อะไรข้อ5ข้อ6เมถุนสังโยค7น่ะคิดเองระลึกเองผสมพันธุ์ตัวเองแตกตัวตัวเองอยู่นั่นน่ะเป็นภพเป็นชาติใส่สั่งสมใส่ของตัวเองไปอย่างนี้เราคิดเราเพ้อเราฝันแล้วก็รู้สึกเป็นสุขอะไรต่ออะไรไปตามใจอยู่อย่างนั้นแน่เป็นเมถุนสังโยกตั้งแต่ข้อ6ตั้งแต่ไม่ต้องใช้คลุกนวดฟันได้ยินเสียงศพเนตรอะไรต่างๆไปไม่ต้องนะทวารนอกไม่ต้องละนั่งนึกคิดไปปั้นเรื่องไปเองสั่งสมสร้างเองหรือไม่ก็เป็นเทพเทวดาเป็นเทพองค์ใดกิเลสอย่างหยาบกลางละเอียดอะไรก็ตามแต่เราต้องรู้ตัวนะมันเมื่อเราเองเรามีความรู้ในหลักของข้อพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ดีแล้วทุกอย่างละเอียดละอออาตมาก็หยิบมาพูดมาอธิบายเข้าไปมากมายนะเสร็จแล้วเราก็ตรวจสอบต่างๆเลยมันจะเกิดลิงคะจะเกิดการรู้ความต่างกันที่เราเคยทำมาแล้วแต่อดีตเวทนาแต่อดีตเวทนาปัจจุบันหรือเวทนาที่เรารู้ด้วยปัญญาว่าอันในอนาคตเราจะทำให้เวทนาของเรานี่เป็นเนคขมสิตะอุเบกขาทีเดียวอยากให้เวทนาของเราถึงขั้นนั้นเป็นเนคขมสิตะอุเบกขาเป็นอุเบกขาที่มีองค์ธรรมอย่างสมบูรณ์เลยเป็นอุเบกขาที่มีปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาประพัสรา นี่นักเรียนระดับด็อกเตอร์นะนี่ที่ฟังนี่ภาษาธรรมะนี่เป็นภาษาวิชาการเป็นภาษาเรียกว่าภาษาวิชาการทางธรรมในระดับนี้พูดกันแล้วพูดสับสำนวนภาษาวิชาการขนาดนี้พวกเราฟังกันรู้เรื่องเรื่องฟังแล้วตื่นจำไม่ได้ไม่รู้เรื่องไอ้ที่ขานขึ้นมานี่คืออะไรไม่รู้นั่นก็เรียกว่ายังอยู่ในห้องเรียนที่ไม่มีบทเรียนอะไรเทศกันมาบรรยายกันมาพูดกันมาเท่าไหร่เนี่ยไม่เคยจำไม่เคยท่องไม่เคยอ่านไม่เคยรู้ความหมายเลยอาตมาก็คุ้นกันเป็นนักเรียนในห้องที่ไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนหรอกเรียนไม่ถึงเขาอยู่ในชั้นก็ไปงั้นแหละก็ต้องติดตามเอาเองจะพยายามฝึกฝนเอาเองอาตมาเองอาตมาอธิบายนำไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งพูดเรื่องเหล่านี้ก็พูดมามากมามายแล้วสอนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะปกติเวทนาเราก็รู้ในเวทนาองค์รวมเรียกว่ากายะรู้กายรู้เวทนารู้สิ่งที่มันประชุมกันกายะมันประชุมกันนี่ทั้งกายวาจาใจกายวาจาใจซอกแซกลงไปในกายก็มีเวทนามีเวทนาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นย้อนเข้าไปอีกในตัวจิตมีหลักของเจโตปริยาน16มั้ยเจโตปริยาน16มันมีหมดตั้งแต่ขั้วของราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลหรือว่ามันเรารู้แล้วเราจับได้วิจัยออกเลยว่าขณะนี้เนี่ยเรากำลังหันทิศตรงข้างกับราคะโทสะโมหะเป็นอะเป็นอะราคะหรือเป็นวีสะเป็นตัวที่มันตรงกันข้ามกันและกำลังหันทิศทางรู้แล้วว่าเราทิศทางทวนกระแสอยู่วิจัยออกถึงขนาดนั้นในจิตในเจตสิกของเรานี่อาการนี้เรารู้แล้วเนี่ยเราวิจัยออกใจของเราอาการจิตของเรามันมีตัวอาการจับนิมิตของมันได้นี่มันอาการของมันนี่มันเสริมไปในทางที่หนาขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะนี่มันโตขึ้นนะกิเลสมันโตขึ้นวิจัยออกว่าเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นตัวโลภะโทสะโมหะหรือราคะโทสะโมหะอย่างไรหรือไม่หยาบกลางละเอียดรู้ของเราเหลือเท่าไหร่เป็นอย่างไรคุณก็รู้ตามหลักตามเกณฑ์ที่ท่านตรัสไว้ตอนนี้มันได้มาแล้วละเป็นขนาดสังคิตะวิคิตะสังคิตังจิตตังหรือวิคิตังจิตตังนี่ยังมันได้มามั่งแล้วล่ะแต่มันก็ยังไม่ค่อยดีนักมันยังแข็งๆมันยังเหลือๆมันยังไม่ได้โปร่งได้ใสมันยังไม่โล่งไม่อะไรยังเป็นสังคิตะหรือเป็นวิคิตะมันยังโอ้โหมันยังไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันยังไม่เป็นเนื้อเป็นหนังมันยังกระเซ็นกระสายกระฟุ้งกระเด็นอยู่เป็นวิคิตังจิตตังอะไรอย่างนี้เราก็ต้องรู้ลักษณะของมันชัดเจนว่าอาการอย่างนี้มันเป็นลักษณะเข้าข่ายสังคิตังจิตตังอย่างนี้เข้าข่ายวิคิตังจิตตังเพราะงั้นปรับมันจนกระทั่งให้มันเจริญขึ้นเป็นมหคตะอยากให้เป็นอะมหคตะให้มันเจริญยิ่งขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นมหคตจิตนี่เป็นต้นให้มันดีขึ้นจนเป็นสัอุตรจิตมันดีขึ้นไปเรื่อยๆสัอุตรจิตดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันดีกว่านี้ยังมีอีกก็ยังมีปฏิภาณรู้วิจัยรู้จิตของตัวเองว่าดีขึ้นแต่ดีกว่านี้มีอีกเป็นมหคตก็จริงแต่มันยังมีสัอุตระมันยังมีอนุตระขึ้นไปอีกมันยังมีอนุตระอย่างไรมันยังไม่อนุตระนะเราขาดสมาหิตะตรงไหนมันยังไม่เป็นสมาหิตะมันยังไม่เป็นวิมุตต์มันยังไม่เป็นวิมุตตจิตตรงไหนอย่างไรมีเศษมีส่วนมีเศษที่ยังเป็นอวิมุตจรอย่างไรมันยังไม่แข็งแรงตั้งมั่นยังไม่เป็นสมาหิตะยังไม่สมบูรณ์สมบูรณ์เป็นสมาหิตะที่เป็นสมาธิสมบูรณ์เป็นสมาธิที่ทำงานทำการมีอะไรอะไรอยู่ในโลกอย่างโลกุตรจิตเป็นอนุตรจิตที่เป็นจิตที่เป็นโลกุตรจิตที่จริงเลยว่ามีงานมีการมีสัมผัสเป็นปัจจัยมีอะไรอะไรต่างๆนานาอย่างสมบูรณ์แบบอยู่กับเขาได้ขนาดไหนคุณต้องตรวจจริงๆคุณต้องมีญาณต้องมีเจโตปริยญาณจริงๆไม่ใช่ว่าคุณเองคุณได้แต่ท่องแล้วก็ไปอธิบายเจโตปริยานแบบเดรัจฉานวิชาแบบอิทธิปาฏิหาริย์หรือแบบอาเทศนาปาฏิหาริย์ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ดี อย่างนั้นมันไม่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์มันไม่เป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายมันไม่เป็นไปเพื่อหลักของการที่จะพ้นทุกข์อริยสัจเราจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเห็นสภาวะของจิตเจตสิกเห็นสภาวะของกิเลสหยาบกลางละเอียดเห็นกิเลสอุปกิเลสอ่านออกจริงๆปฏิบัติจริงมีจริงแต่ละวันแต่ละวันสนุกอยู่ก็เราทำงานก็ทำไปได้ปฏิบัติไปไอการปฏิบัติที่มีมรรคมีผลมันโอ้โหนี่เป็นทรัพย์มหาทรัพย์แท้ในชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเป็นชีวิตอาตมาก็เห็นว่าถ้าเราทำงานก็ได้ทำงานเราปฏิบัติตนก็ได้ปฏิบัติทฤษฎีที่ได้เรียนได้รำมาพระพุทธเจ้าสอนเราได้ฟังกันแล้วได้เป็นธรรมะที่ดีเราก็ฟังเข้าใจฟังชัดแล้วเอามาเรียนต่อฝึกฝนต่ออบรมต่อทำตนเองให้เป็นช่างในทางปฏิบัติธรรมช่างใหญ่ในทางปฏิบัติธรรมเป็นวิศวกรธรรมะใช้ภาษาชัดเจนก็เป็นเลยเหนือชั้นกว่าวิศวกรการเมืองวิศวกรธรรมะจริงๆเลยเป็นช่างในการปฏิบัติธรรมโอ้ตรงนี้บกพร่องตรงนี้มันไม่ค่อยดีแล้วขันน็อตตัวเองซ่อมเครื่องซ่อมจักรแก้วซ่อมจักรทิพย์ของตัวเองซ่อมจริงๆรู้ว่าตัวไหนมันหย่อนตัวไหนมันยานตรงไหนมันไม่ทำงานแล้วนี่โอ้ติดขัดแล้วนี่เครื่องไม่ติดแล้วเนี่ยอะไรก็รู้จักเปลี่ยนอะไรของตัวเองนะต้องรู้จักหาอะไรมาเปลี่ยนรู้จักซ่อมรู้จักแซมถ้าไม่เช่นนั้นคุณไม่ตรวจตราคุณไม่แซมนี่มันไม่มีทางเจริญมันก็จมซึ่งยิ่งอยู่ไปแล้วเนี่ยนิสัยนี่นะถ้าเผื่อว่าพวกเราเป็นนิสัยที่ดูดายหรือนิสัยที่แฝงเมื่อไรเราอยู่กับหมู่กับฝูงเราเนี่ยข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จมันก็อยู่ได้อยู่ไปแฝงเป็นเทพบิดาองค์ใดองค์หนึ่งเป็นเทวดาจรลอยไปลอยมาเลี่ยงไปเลี่ยงมาเราไม่ต่ำก็เกรดเขาไม่ไล่เราออกรอกแล้วก็พออยู่ได้นั่นนี่หน่อยแต่คุณติดแป้นแล้วคุณไม่มีตัวพวกนี้แล้วไม่ปรับปรุงนะแม้แต่ช่างวิศวะในโลกเขายังปรับปรุงเครื่องยนต์เครื่องกลอะไรที่เขาทำแล้วก็สร้างก็ต้องปรับปรุงทุกทีปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆให้เป็นโมเดลใหม่ให้เป็นตัวที่สร้างขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นทั้งนั้นน่ะไม่ว่าเครื่องใช้ไม้สอยอะไรที่เขาสร้างขึ้นมานี่วิศวกรเนี่ยเขาจะต้องตรวจตราดูแลปรับปรุงทั้งนอกทั้งในกลไกของมันที่มันจะวิจิตพิสดารที่มันจะทำคุณค่าประโยชน์ในกลไกเหล่านี้เจริญขึ้นอีกเท่าไหร่เขาซ่อมเขาสร้างเขาพัฒนามันขึ้นมาเจริญขึ้นมาทั้งนั้นแหละมันถึงจะเจริญชั้นใดก็ชั้นเดียวกันเราต้องเป็นวิศวกรธรรมะถ้าไม่เป็นวิศวกรธรรมะนะแม้แต่ล้างอัดฉีดยังไม่ล้างเลยไอ้ล้างอัดฉีดยังไม่ล้างถ้าคุณยังมีการเดินเครื่องอยู่ก็ยังดีนะนี่ไม่ล้างอัดฉีดแล้วไม่ได้เดินเครื่องด้วยหมกไว้ในโรงเก็บไม่ได้ติดเครื่องเลยนะหมกในโรงเก็บเลยนะอย่าว่าจะล้างอัดฉีดเลยอีกงวดนี้น่ะขี้เมียงขึ้นแน่นอนรู้จักขี้เมียงไหมสนิมขึ้นฝุ่นจับอะไรขึ้นเกาะทั้งนอกทั้งในนะไม่ช้าไม่นานเราไปสตาร์ทก็ไม่ติดแล้วเครื่องนั้นไม่ติดหรอกซึ่งมันเทียบเคียงกันได้เหมือนกันน่ะถ้าเราดูแลใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแลตรวจสอบดูไป อะไรมันชักหลวมอะไรมันชักไม่ดีอะไรชักไม่แน่นอะไรชักอะไรไม่ค่อยเข้าทีอันนี้ควรเติมใหม่อันนี้ควรปรับปรุงถ้าคุณทำอย่างนั้นฉันใดมันก็เจริญวันเจริญคืนแน่นอนนี่ไม่ใช่เปรียบเทียบเท่านั้นนะไม่ใช่เปรียบเทียบไม่เห็นตื้นๆเท่านั้นมันจริงๆเลยนะแต่มันเป็นนามธรรมมันเป็นนามธรรมของการพัฒนาวันถ้าผู้ใดรู้ตัวเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดนี่ตรงเลยมาเป็นเราเป็นนักวิศวกรธรรมะอย่างดีวันๆคืนๆเราก็พัฒนาเครื่องยนต์ โพธิปักขีธรรม4 5 7 8นี่โอ้โหรู้กลไกของมันอย่างดีเลยสติปัฏฐานก็รู้ดีเข้าใจเรื่องกายในกายมากขึ้นเข้าใจเรื่องเวทนาในเวทนามากขึ้นเข้าใจในเรื่องจิตในจิตมากขึ้นเข้าใจเรื่องธรรมในธรรมมากขึ้นปฏิบัติไปก็ยิ่งเห็นเครื่องกลไกที่ละเอียดละออยิ่งปัดพัฒนาปรับปรุงเข้าร่องเข้ารอยยิ่งวิจิตพิสดารยิ่งมีผลสูงขึ้นสมประธาน4ก็โอ้โหสังวรประธานก็แหมมันสังวรเกือบจะทุกลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียวนะประหารประธานแหมได้ฆ่ากิเลสไปเรื่อยๆเลยยิ่งเห็นใหญ่เลยว่ากิเลสเราลดลงลดลงโอ้เกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วหมดสักทีเป็นพระอรหันต์สักทีนะประหารประธานแหมได้ฆ่ากิเลสไปเรื่อยๆเลยยิ่งเห็นใหญ่เลยว่ากิเลสเราลดลงลดลงโอ้เกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วหมดสักทีเป็นพระอรหันต์สักทีคุณจะเห็นจริงๆคุณจะรู้จริงๆเลยยิ่งซ่อมยิ่งทำยิ่งตรวจยิ่งตรายิ่งสร้างมันก็ยิ่งวิจิตก็ยิ่งเห็นชัดถ้าคุณไม่ฝึกจริงคุณไม่ทำจริงใครจะทำให้คุณอาตมามีหน้าที่ชี้มีหน้าที่บอกมีหน้าที่แนะมีหน้าที่สอนเป็นครูวิศวกรธรรมะอย่างนี้แค่นี้คุณก็ยิ่งสมประธานก็ยิ่งดีนะเราเองก็มีตัวสังวรประธานคุณได้สังวรจริงหรือไม่ตอนนี้เรามีสังวรประธานไหมตอนนี้เรามีประหารประธานไหมได้ประหารไหมโอ้ยิ่งทำงานแหมกับหมู่กับฝูงนี่ยิ่งมีผัสสะเป็นปัจจัยโอ้โหยิ่งเกิดแล้วก็มีธรรมวิจัยยิ่งคล่องแคล่วเร็วธรรมวิจัยของเรายิ่งเร็วยิ่งชัดยิ่งอ่านออกได้ไงปฏิบัติมีการลดละได้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเกิดภาวนาประธานอนุรักษณาประธานยิ่งเจริญขึ้นอิทธิบาทคุณก็ยิ่งจะชัดเจนอิทธิบาทก็คือวิริยะคุณจะยิ่งยินดีว่าโอ้โหมันมีอะไรเท่าหรอนี่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างนี้แหละมันจริงๆนะเป็นชีวิตที่มันวิเศษเหลือเกินยินดีในชีวิตนี้อย่างนี้ได้มีบทบาทอย่างนี้ได้มีพฤติกรรมอย่างนี้ได้มีชีวิตชีวาได้มีการมีงานได้มีพฤติกรรมอยู่อย่างนี้อยู่กับกิจกรรมอย่างนี้พิธีกรรมอย่างนี้สร้างพฤติกรรมของเราเองไปเราจะเจริญไปจริงๆเลยอิทธิบาทก็ยิ่งยินดีเบิกบานแจ่มใสวิริยะก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นเป็นวิริยินทรีย์วิริยะพละแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆเลยจิตตะยิ่งสะอาดบริสุทธิ์จิตยิ่งเป็นอุเบกขาฐานที่เป็นอุเบกขาอันมีปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาประภัสราโอ้จิตมันยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสะอาดขึ้นอยากนอกจากบริสุทธิ์สะอาดปริสุทธาแล้วยิ่งปริโยธาตายิ่งถูกอะไรมาอาบมาพอกมาหุ้มมากระทุ้งกระแทกยังไงก็ยังสะอาดปริโยธาตานี่อาตมาอธิบายสภาวะมันแล้วนะมันมีอะไรมันยิ่งเป็นสิ่งที่จะยั่วยวนให้ไม่สะอาดแต่มันก็ยิ่งสะอาดมันก็ยังสะอาดได้มันเป็นเรื่องเจริญมีสิ่งที่มาพอกมาหุ้มมากระทุ้งกระเทือนกระแทกมาเป็นสิ่งที่จะยั่วจะยวนจะมอมจะเมาจะทำให้เกิดกิเลสมันก็ยิ่งไม่เกิดได้มันก็ยิ่งเป็นอุเบกขาที่มีลักษณะประโยธาตายังสะอาดผุดพองผุดพองผุดพองผุดพองทั้งที่จะมีอะไรมาทำให้มันไม่ผุดพองมันก็ยิ่งผุดพองผุดพองยิ่งเห็นเลยว่ามันเป็นประสิทธิภาพของจิตของเราเจตสิกของเราประสิทธิภาพมีเครื่องยืนยันพิสูจน์ซึ่งเราจะไม่หลงงมงายเลยเพราะมันรู้มันเห็นของตนของตนเป็นอย่างนั้นมันยืนหยัดยืนยันว่าแท้โอ้มันจริงนะนี่แข็งแรงไม่หวั่นไหวนะพุทธสะโลกะธรรมเมหิจิตังยัสสะนะกัมปติสัมผัสกับโลกธรรมอย่างใดอย่างใดมันก็ไม่หวั่นไหวมันก็ยังสะอาดผ่องแผ้วมันก็ยังปริโยธาตาปริโยธาตาปริโยธาตาประภัสราด้วยซ้ำอย่าว่าแต่แก่ประโยธาตาได้ประพัสราแข็งแรงถาวรแต่กว่าจะได้อย่างที่ว่านี่มันต้องฝึกจริงๆมันต้องเห็นของจริงมันต้องโอ้โหไม่ใช่มันจะได้ง่ายๆนะได้เมื่อไรคุณก็บอกตัวเองได้แล้วโอ้เรานี่เป็นอรหันต์ซะแล้วหรือเราเนี่ยโอ้โหแล้วคุณไม่ถ้าเป็นอรหันต์แล้วเราก็จะไม่มันจะมันจะตกใจเหมือนกันนะเป็นอรหันต์จริงๆเหรอเนี่ยเป็นอรหันต์ชั่วแวบนะมีอรหันต์ชั่วแวบ เสร็จแล้วก็ต้องรู้ว่าอ๋อลักษณะนี้อรหันต์อย่าให้มันชั่วแวบให้มันถาวรให้เป็นอย่างนี้บ่อยๆให้เป็นอย่างนี้เรื่อยๆให้เป็นอย่างนี้เสมอๆให้เป็นอย่างนี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นอย่างนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นอย่างอัตโนมัติเป็นอย่างไม่ต้องไปสังวรระวังไม่ต้องไปทํามันอีกมันก็เป็นแล้วยังไงยังไงมันก็เป็นแล้วเป็นอกุปาเจโตวิมุตติมีปัญญาวิมุตติเข้าไปรู้ชัดรู้เจนโอ้จิตของเราเป็นวิมุตติอันไม่กลับคำเริ่มจิตของเราเป็นจริงนะมีมุทุมีกัมมัญญานะคือมันคล่องตัวมันลื่นมันปรับตัวได้เร็วมุทุเนี่ยมันคืออ่อนมันปรับตัวมันแก้กับแก้ไขปรับปรุงมันคล่องกัมมัญญานะมันมุทุนี่มันคล่องแคล่วนี่แหละมันไม่ติดไม่ขัดมันปรับตัวได้ไวมันจะบอกว่ามันอ่อนมันนิ่มมันก็ไม่อ่อนไม่นิ่มมันมีลักษณะแข็งในตัวนะมันเป็นลักษณะของความแข็งแรงความฉับไวความคล่องตัวมันเป็นตัวแอคทีฟนะมันเป็นตัวที่กระตือรือร้นไม่ใช่เป็นตัวนิ่มตัวอ่อนตัวอ่อนแอตัวแข็งกระด้างอะไรมันไม่ใช่ทั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่แข็งมันจริงอยู่แล้วมันไม่ใช่แข็งมันจริงอยู่แล้วเพราะอธิบายลักษณะมันจึงไม่ง่ายอาตมาถึงบอกว่าอ่านที่ท่านแปลกันแล้วว่าจิตอ่อนควรแก่การงานแล้วฟังแล้วก็มืดหน้าเลยจิตอ่อนแล้วก็ไปกันใหญ่เลยมันมีมุทุมีกัมมัญญากัมมัญญาก็คือกัมมนิยะเนี่ยแหละมันควรแก่การงานควรคำนี้เขาก็พยายามใช้ภาษามาแปลนะมันลงตัวการงานดีการงานลงตัวการงานมีผลสำเร็จกรรมบัญญาอุตส่าห์ไปแปลเอาผลจริงๆมาว่ามันสละสลวยความสละสลวยก็คือสิ่งทุกอย่างที่ทำแล้วเนี่ยมันลงตัวมันได้ผลออกมาสละสลวยแล้วเด็ดดีทุกอย่างแล้วลงตัวลงสภาพพร้อมไปในการกระทำการงานอะไรต่างๆเนี่ยมันลงตัวลงพร้อมพลักมันไม่มีอะไรบกพร่องกัมมัญญากัมมัญญะก็เขาเอาแปลมาเขาแปลเหมือนกันนะในพระบาลีเนี่ยในประธานุกรมบาลีกัมมัญญะหรือกัมมัญญะนี่กัมมัญญาเนี่ยแปลว่าเหมาะคนแก่การงานเหมือนกันบางทีก็แปลให้มันสูงขึ้นเป็นสละสลวยในพระไตรปิฎกในบทแปลในพระไตรปิฎกในสำนวนก็แปลว่าสละสลวยมันก็ถูกมันเป็นการงานที่ทำแล้วมีผลสมบูรณ์เรียกว่าสละสลวยผลผลิตของเราสมบูรณ์หรือว่ากรรมการงานที่ทำอยู่มันสมบูรณ์ในตัวมันเองมันลงตัวมันสละสลวยมันเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามที่อาตมาเคยแปลเนี่ยเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามสมบูรณ์ในตัวมันเองกัมมัญญาประภัสราจิตใจก็เบิกบานผ่องแผ้วเบิกบานผ่องแผ้วเบิกบานผ่องแผ้วจิตมันไม่มีอะไรเข้ามาสะดุดมีแต่เบิกบานผ่องแผ้วนะมีผีมาจะหลอกมีมารมาลองมีอาวุธมากระแทกมีอะไรก็แล้วแต่อุปสรรคนานาสารพัดมายังไงจิตก็ไม่มีเว้ามีแหว่งมีวอบมีแวบไม่มีอะไรจิตมันก็ประพัดสอนประพัดสอนอยู่ตลอดกาลนานจะอยู่ในหมู่ไอ้สิ่งที่เป็นอุปสรรคนานาสารพัดมีศัตรูรอบด้านยังไงจิตก็ไม่เปลี่ยนแปลงจิตก็ประพัดสอนอยู่อย่างนั้นอยากได้ไหมล่ะหรือจะเอาแต่ลาภแต่ยศแต่สรรเสริญโลกียสุขนั่นน่ะอยากได้มั้ยล่ะจิตอย่างเงี้ยนะอยากได้ไม่มีขายหรอกไม่ว่าศูนย์การค้าไหนห้างการค้าไหนใหญ่ๆโตๆขนาดไหนก็ไม่มีขายหรอกในโลกไปหาเอาที่ใครก็ไม่ได้ต้องสร้างเองต้องผลิตเองต้องเป็นวิศวกรธรรมะต้องผลิตให้เกิดเนกขมะสิตะอุเบกขาเวทนาเป็นเช่นนี้สั่งสมเข้าไปแล้วเราก็จะรู้ในกายเวทนาจิตธรรมะธรรมะพระก็อธิบายประกอบไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของนิวรณ์นั่นแหละไม่มีอื่นหรอกนิวรณ์สรุปรวมแล้วกิเลสก็ลงไปในนิวรณ์ห้าเท่านั้นแหละแม้แต่อาตมาจะอธิบายขยายทีนมิทะในแนวลึกในความละเอียดหรืออุทธัจจะกุกุจจะในแนวลึกในแนวละเอียดมันก็เป็นคู่เทียบของสองกิเลสแกนหลักกามกับพยาบาทหรือโลภะกับโทสะ โมหะก็คือไม่รู้แล้วก็หลงผิดหรือหลงไหลหลงลืมหลงเหลือซึ่งขยายความไปจนหมดแล้วจะต้องไม่เหลือเศษธุลีละอองอาสวะอนุสัยขนาดไหนต้องไม่เหลือถ้าหลงเหลืออยู่ก็ยังเป็นโมหะไม่หลงลืมไม่หลงผิดไม่หลงไหลไม่หลงเหลือไม่หลงตัวได้ดีแล้วก็หลงตัวเองเป็นพระอรหันต์มันก็ยังไม่ใช่อรหันต์ก็ไม่หลงแต่ก็รู้จริงว่าเราเป็นพระอรหันต์แต่เราก็ไม่มีกิเลสซ้อนเข้าไปว่าไปถือดีถือตัวในความเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันซ้อนอยู่อย่างเนี้ยมันเราจะต้องเรียนรู้ว่าโมหะก็คือการอธิบายซ้อนเข้าไปอีกจากแกนหลักของกามกับพยาบาทเพราะกามกับพยาบาทเมื่อทำแล้วมันจะเป็นคุณลักษณะอย่างไรถ้ามันเป็นสภาพเป็นตัวตนอยู่มันก็เป็นทีนมิทะเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นตัวเป็นตนทีนมิทังทีนมิทะที่มันเป็นอะไรมันก็อ่านละเอียดลงไปเรื่อยๆหรือเป็นอุทจักฟุ้งกระดอนกระเด็นจับไม่ติดเราจับติดมีญาณปัญญาอ่านรู้แม้จะเป็นสิ่งละเอียดที่เรียกว่าจิตเจตสิกอย่างไรแล้วก็จับอาการได้มีเครื่องหมายให้เรารู้ได้ชัดเจนแม่นยำไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยมีแต่ญาณปัญญาอันรู้แจ้งแทงทะลุปัญญารู้รอบรู้ชัดรู้เจนจริงๆอ่านมันออกจริงๆไม่ใช่มานั่งฟังแต่ตัวภาษาถ้าพวกเราได้เรียนและได้เข้าใจอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วพวกเราไม่ปฏิบัติพิสูจน์จริงๆศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เหลือนะถ้าพวกเราเรียนรู้แล้วก็เป็นอริยะเป็นพระอรหันต์กันไม่ได้งมงายโมเมเราจะต้องไม่งมงายและไม่โมเมทุกอย่างจะต้องชัดเจนจะต้องมีจริงเป็นจริงเห็นจริงได้จริงยืนหยัดยืนยันของจริงเหล่านั้นขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ของมีแต่ตำรามีแต่ตัวหนังสือมีแต่หลักฐานอ้างอิงไว้เฉยๆไม่ใช่มีของจริงจริงๆเป็นจริงๆมีจริงๆเอามาเล่าเอามาบอกด้วยเอาสภาวะมาบอกมาเล่าตรงกันกับคำสอนอยู่ทุกอย่างมาขยายความยังไงก็ลงกันหมดไม่ขัดแย้งเป็นไปอย่างละนายคลายเป็นไปอย่างไม่มีตัวตนเป็นไปอย่างเป็นประโยชน์คุณค่าที่แท้จริงทุกวันนี้อาตมาอธิบายมากทั้งลึกขยายความซับซ้อนลึกซึ้งพวกนี้นี่แม้ขณะนี้แม้วันนี้ที่อธิบายไปเนี่ยถึงขั้นเป็นวิศวกรธรรมะต้องมาเป็นวิศวกรธรรมะต้องรู้กลไกโดยเฉพาะต้องแต่ที่ขยายตอนนี้ขยายธรรมวิจัยหรือขยายโพชฌงค์3ขยายโพธิปักขิยธรรม3สูงขึ้นแล้วมันก็สั่งสมลงเป็นอินทรีย์5พละ5เองแหละโพธิปักขิยธรรม3นั่นแหละสั่งสมลงเป็นอินทรีย์5พละ5และคุณมีโพชฌงค์7มีมรรค8อยู่ในนั้นเสร็จมั้ยถ้ามีโพชฌงค์7มีมรรค8อยู่ในนั้นเสร็จแล้วจบแล้วนี่โพธิปักขิยธรรม7หลักก็ทํา3หลักนั่นแหละเป็นตัวหลักๆอินทรีย์5พละ5มันก็จะเกิดก็มันจริงเป็นจริงถ้า3หลักแรกนะสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4หลัก4เนี่ยพามันเจริญขึ้นแล้วไม่ใช่ศรัทธางมงายไม่ใช่ศรัทธาที่ถูกหลอกอะไรศรัทธาที่มีญาณปัญญามีปัญญินทรีย์ปัญญาพละเข้ามาร่วมประกอบตลอดเวลาถ้าจะมีวิริยะเป็นคนจะมีวิริยินทรีย์วิริยะพละจะเป็นคนมีความเพียรมีกำลังไม่ใช่ยิ่งทำไปไม่สอดคล้องไม่ถูกอินทรีย์5พละ5วิริยะเป็นไงเฉื่อยลงขี้เกียจลงความเพียรลดลงมันก็ไม่สอดคล้องแต่ถ้ามันสอดคล้องแล้วมันจะเกิดอินทรีย์5พละ5จริงๆความเพียรเพียรขยันโน้ยิ่งเข้าใจยิ่งทำอย่างมีอิทธิบาทยิ่งยินดีภาคเพียรวิริยะด้วยมันก็ยิ่งเสริมหนุนมีการเอาใจใส่ในสิ่งที่เป็นที่มีที่อยู่ที่เรารับรู้อยู่ว่าควรทำอะไรควรมีอะไรงานการอะไรเหมาะงานการอะไรควรกรรมนิยะกรรมนิเยจนถึงขั้นกรรมมัญญานั่นแหละมันจะเจริญอย่างลงตัวอย่างชัดเจนหลักฐานคำสอนพระเจ้าอะไรนี่มันจะไม่บกพร่องมันจะไม่ผิดพลาดเลยมันจะดำเนินไปอย่างได้เรื่องได้ราวสอดคล้องกันไปจริงๆเพราะฉะนั้นอินทรีย์5เกิดจริงๆศรัทธาวิริยะจิตตะสติสติก็จะเป็นสติสัมโพชฌงค์เพราะสติได้ฝึกฝนสติปัฏฐาน4มา จะเป็นสติสมบูรณ์เป็นสติสัมมาเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นสติปัฏฐาน4เป็นสติสุดท้ายเป็นสติอริยะเป็นสติที่เป็นอริยะแท้ๆเป็นสติอรหันต์เลยแหละสุดท้ายเป็นคนตื่นเป็นคนเบิกบานเป็นคนรู้ตัวรู้อะไรพลักพร้อมมีสัมผัสเป็นปัจจัยอะไรก็รู้มีแววไวมีธาตุที่จะรู้ชัดเจนหมดเพราะเราซักซ้อมจริงๆเราได้ฝึกฝนตัวเราจริงๆสมาธิก็ไม่ต้องห่วงเลยสมาธิสินธมาทินซีสมาธิพละมีเป็นกำลังของความตั้งมั่นยืนหยัดยืนยันเป็นสมาหิตะจิตที่แท้จริงเป็นจิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความมั่นคงแข็งแรงเป็นอัตถิที่สมบูรณ์ถ้าจากอาตมาอธิบายว่าสมาธิมันก็เป็นอัตถิที่สมบูรณ์ของศีลสมาธิปัญญาเป็นอัตถิหมดมันมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอัตถิศีลอัตถิจิตจิตก็เป็นจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่างแท้จริงปัญญินทรีย์ปัญญาพละของเรารู้เห็นรู้แจ้งมีญาณทัศนวิเศษเป็นวิมุตติญาณทัศนะนั่นแหละปัญญินทรีย์ปัญญาพละนะก็เพราะว่าเรามีโพชฌงค์7มีมรรค8เป็นตัวสำคัญเป็นกลไกหลักในการประพฤติปฏิบัติเพราะไม่เรียนรู้โพชฌงค์ไม่เรียนรู้มรรค8แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติถูกตรงในมรรค8เป็นยังไงมันเป็นจริงหรือเปล่าโพชฌงค์7เป็นยังไงเอามาสัมพันธ์กันยังไงมาเกี่ยวข้องกันยังไงมาเป็นจักรกลจักรแก้วจักรทิพย์ของเรายังไงแล้วเราก็เป็นช่างเป็นวิศวกรวิศวกรธรรมะเป็นคนที่รู้จักเครื่องกลจักรแก้วจักรทิพย์นี้ได้อย่างสมบูรณ์เลยเป็นจักรกลจักรกลจักรแก้วเป็นจักรเป็นเครื่องกลเครื่องจักรใช้ภาษาไม่รู้จะเรียกภาษาอะไรสมบูรณ์มันก็เรียกว่าจักรกลแก้วจักรกลธรรมะจักรกลทิพย์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะมันจะต้องเดินมีบทบาทมีลีลาของมันมันเป็นนามธรรมที่อาตมาพูดแล้วมันฟังดีๆมันเป็นนามธรรมนะเพราะถ้าเราฝึกเพียรไปแล้วทุกอย่างมันจะลงตัวจริงๆแล้วมันเป็นสมบัติมันเป็นสภาพของคนเจริญโดยปฏิภาณอาตมาเชื่อว่าพวกเราเข้าใจเพราะยังเหลือความขี้เกียจยังเหลือความเฉยยังเหลือความไม่เอาทานยังเหลือการเกี่ยงงอนยังเหลือการเลี่ยงนั่นเลี่ยงนี่อะไรต่ออะไรนี่ตรวจตาตัวเองถามตัวเองให้มั่นๆเลยนะมาถึงวันนี้อาตมากล้าที่จะถามพวกคุณว่าไอ้นี่มันไม่ดีโดยยังไงเป็นคนอย่างลักษณะที่อาตมาพูดโดยรวมที่คุณฟังไปแล้วเนี่ยมันไม่ดียังไงเป็นคนอย่างนี้มันดีแล้วถ้าเราไม่ดีจะมาโทษหลักสูตรจะมาโทษทฤษฎีจะมาโทษอะไรอ่ะแบบอโศกลัทธิอโศกก็ได้พุทธอย่างลัทธิอโศกพุทธอย่างแบบอโศกไม่ได้มาโทษไม่ได้หรอกไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราอาตมาถึงไม่กลัวไม่กลัวคนที่ผ่านอโศกไปได้ฟังธรรมะมากมายพอควรแล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่ไม่ได้คุณออกไปข้างนอกคุณไม่กล้ามาด่าอโศกหรอกไม่กล้ายังไงคุณก็ไม่กล้านอกจากคุณจะเลวมากๆนะหมายเขามีอัตตามานะมากๆต้องรู้ว่าอโศกดีแต่ว่ากูต้องด่ากูต้องเอาตัวกูดีก่อนเดี๋ยวกูเป็นคนเสียแล้วมันก็เสียหน้าเอางั้นนะอัตตามานะมากเพราะงั้นก็เลยแกล้งว่าอโศกทั้งที่ลึกๆก็รู้ถ้าคนแบบนี้ไม่ต้องห่วงหรอกแก่ๆมาประเดี๋ยวก็สมสารมาว่าโอ้ยมาขอสารภาพผมผิดไปแล้วผมว่าอโศกนี่ว่าเข้าใจอยู่รู้อยู่จริงๆคนเรานี่รู้แล้วแกล้งไม่รู้นี่ให้มันรู้ไปสิว่ามันจะเป็นยังไงคนที่รู้แล้วแกล้งไม่รู้นี่มันจะมีไหมรู้แล้วแกล้งไม่รู้มันรู้กันไปดิมันรู้แล้วมันก็ต้องรู้รู้แล้วแกล้งไม่รู้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นจะมีอัตตามานะรักหน้าตัวเองแม้ตัวเองล้มเหลวแล้วตัวเองออกมาประเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่แน่แล้วก็ไปเทศน์ว่าโศกอีกนะเอานะว่าไปเถอะสักวันนึงก็จะรู้สึกเอาละอัตมาได้ขยายความเจาะลึกลงไปได้เห็นกลไกกงกลไกหรือว่าจักแก้วจักทิพย์จักธรรมจักแก้วจักทิพย์จักทิพย์จักธรรมซึ่งเราจะต้องเป็นวิศวกรธรรมะที่จะต้องรู้จักแก้วจักทิพย์จักทิพย์จักธรรมนี้ที่เราเองเราปฏิบัติเนี่ยมันมีกลไกมันมีจักต่างๆของโพธิปักขิยธรรมของโพชฌงค์ของมรรค8 เข้าใจกลไกหมดในโพชฌงค์อย่างไรโพชฌงค์8อย่างไรหรือสติปัฏฐาน4อย่างไรสมัปปทาน4อย่างไรอิทธิบาท4อย่างไรเรามีไหมมีแล้วก่อเกิดอินทรีย์5พละ5อย่างไรปรับปรุงเรื่อยๆปรับปรุงอินทรีย์5พละ5นั่นแหละไม่ได้ปรับปรุงอะไรอื่นปรับปรุงศรัทธาปรับปรุงวิริยะปรับปรุงสติปรับปรุงสมาธิโดยมีเจ้าศรัทธากับปัญญา2หลักแกนใหญ่นี่นำพาไปเรื่อยๆปรับปรุงไปให้มีกลไกที่วิเศษขึ้นมีอินทรีย์มีพละมีความเป็นใหญ่อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่มีความยิ่งใหญ่มีความเป็นใหญ่มีความเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แบบเหมือนกับเราเป็นวิศวกรที่สร้างพัฒนามาเรื่อยเลยโมเดลที่1โมเดลที่2โมเดลที่3โมเดลที่4โมเดลที่5ไม่มีโมเดลสุดท้ายหรอกพัฒนาเครื่องกลนี้ให้สมบูรณ์จึงยอดไปจนดีแม้คุณจะเป็นพระอรหันต์แล้วเรียกว่าโมเดลที่จบแล้วคุณก็ยังพัฒนาอื่นได้อีกเครื่องกลนี้ในเครื่องกลของมันหมดสุดที่จะพัฒนาแล้วข้างเครื่องกลในคุณก็ยังพัฒนาเดี๋ยวออกแบบรูปนอกออกแบบรูปนั้นรูปนี้เพื่อคนข้างนอกเขาเพื่อคนอื่นเขาออกแบบอันนี้ให้เหมาะสมกับคนเขาเหมาะเพื่อคนอื่นเขาอีกสำหรับตัวเราเสร็จแล้วรู้แล้วว่าจบแล้วอันนี้เหมาะสมและเครื่องกลอันนี้โมเดลนี้จบในเรื่องเครื่องกลในแต่ก็ยังพัฒนาเครื่องกลนอกได้เพื่อผู้อื่นนี่เป็นวิศวกรอย่างนี้ที่เราจะกระทำนี่ก็ได้อธิบายในยะอะไรต่างๆนานาทุกวันนี้เราทำงานมาหรือว่าเราสร้างคนกลุ่มที่เป็นพุทธบริษัทเป็นลูกของพระพุทธเจ้าใช้ธรรมะของพระเจ้าที่เขาว่าเขาหาว่าเรานอกรีดนอกทางสอนผิดอาตมาไม่สงสัย มันจะยืดเยื้อไปอีกนานเท่านานตลอดกาลนานมันมีธรรมสงครามอยู่ตลอดกาลนานเพราะงั้นพวกเราก็ต้องพยายามนะศึกษาค้นคว้าแล้วก็ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติเอาวันนี้ได้พยายามยกเครื่องโอเวอร์ฮอลเครื่องธรรมจักรกลนี่โอเวอร์ฮอลให้แล้วนะไปเดินเครื่องดีๆแล้วก็ไปทำตนเองให้เรียนรู้ด้วยเป็นวิศวกรธรรมะให้เองให้เป็นแล้วเราก็จะได้พัฒนาต่อไปไม่ใช่ว่าให้ขึ้นขีดสนิมไม่ขึ้นขีดเมียงมันไม่แท้ไม่ได้นะเพราะงั้นเราปฏิบัติธรรมก็จะต้องรู้ทิศรู้ทางรู้ความเป็นจริงว่าเราดำเนินไปต่อหรือว่าเราติดขัดติดกักแล้วไม่เดินต่อแล้วอย่าให้อาตมาต้องเข็นมากนักมันเมื่อยอายุอาตมาก็ยาวขึ้นไปทุกทีแล้วเข็นมันหวัดไม่ไหวนะเอาละสำหรับวันนี้พอแค่นี้กันแล้วกันว่าการตายการเกิดจึงเป็นเรื่องที่ควรสังวรพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องมรณสตินะมรณสติให้ระลึกถึงความตายให้เสมอว่าคนเรานี่อายุสั้นอายุยาวมันไม่ได้เที่ยงเลยไม่แน่ไม่นอนใครไม่รู้วิบากของตนว่าเราจะเกิดจะตายเมื่อใดเพราะอย่าประมาทพระพุทธเจ้าก็สอนกับเจ้ากำชาเรื่องอย่าประมาทอย่านึกว่าเรายังมีเวลานะโอ้บทมากมายเลยที่ท่านเทศเอาไว้อย่านึกว่าเรายังผมดำเนื้อหนังยังหนุ่มยังแน่นยังเต่งยังตึงอารุยุเรายังน้อยเพราะฉะนั้นเราก็คงจะยังไม่ตายพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดท่านไม่เคยให้ประมาทไม่เคยให้ประมาทอย่าประมาทในวาระเวลานาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งเราควรจะสำนึกสังวรให้เกิดบุญขอย้ำอีกทีบุญเท่านั้นกุศลเท่านั้นจะเป็นสมบัติเป็นทรัพย์ของมนุษย์อื่นๆไม่มีต่อให้คุณได้รวยราบรวยยศขนาดไหนยิ่งไปรวยราบรวยยศก็ต้องไปแย่งไปชิงเข้ามาจะได้ลาภได้ยศก็คือไปเอาเปรียบเอารัดถ้าไม่เอาเปรียบเอารัดเสียสละมันจะไปเหลืออะไรคนเราถ้ามีชีวิตเข้าใจเรื่องการเสียสละแม้เราจะมีสิ่งแลกเปลี่ยนมาเราทำงานเราไปห้ามไม่ให้เขาไม่ให้เงินเดือนก็ไม่ได้จะไปลดเงินเดือนก็ไม่ถูกเขาตั้งราคามาทำงานร่วมกันหลายผู้หลายคนตำแหน่งนั้นขนาดนั้น43ตรงไหนตัวนี้48ตรงไหนตัวนี้พอได้มาแล้วถ้าคนนี้มีจิตใจเสียสละได้เงินเดือนมา10,000